przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Wojciech Zawiała, minęła 19. Serwis Trójki, Agnieszka Drost. Polskie służby chcą wyjaśnień od Niemców w sprawie incydentu związanego z rodziną uchodźców. Od dziś kierowcy taksówek na aplikację muszą mieć polskie prawo jazdy. Alarmujący raport o zaburzeniach wśród dzieci i nastolatków. Kierownictwo MSWiA i Straży Granicznej domaga się od niemieckiej strony wyjaśnień w związku z incydentem z uchodźcami. W piątek w nocy dwa niemieckie radiowozy przyjechały do Osinowa Dolnego w województwie zachodniopomorskim i wysadziły na parkingu pięcioosobową rodzinę migrantów. Polskie służby mówią o naruszeniu procedur i domagają się wyjaśnień. W piątek o tej sprawie będzie rozmawiał w Berlinie szef MSWiA Tomasz Siemoniak ze swoim niemieckim odpowiednikiem. Niemiecka Straż Graniczna nie powinna w taki sposób cofać na polską stronę uchodźców, mówi Jacek Dobrzyński, rzecznik szefa MSWiA. Procedury są jasne. Trzeba informować o zatrzymanych migrantach stronę, z której takie osoby przyszły, w tym wypadku Polskę. Ta sprawa jest wyjaśniana. Mogę powiedzieć w sposób bardzo delikatny, że ubolewamy, że doszło do niedopełnienia tych procedur i zrobimy wszystko, żeby do podobnych incydentów w przyszłości oczywiście nie dochodziło. Komendant Straży Granicznej będzie na ten temat rozmawiał ze swoim niemieckim odpowiednikiem jutro, a szef MSWiA, minister Tomasz Siemoniak, kwestie te omówi z szefem niemieckiego resortu spraw wewnętrznych w najbliższy piątek. Polska Straż Graniczna obecnie szuka uchodźców przewiezionych z Niemiec. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Kierowcy przewozów na aplikacji od dziś muszą mieć polskie prawo jazdy. Policja do tej pory nie była w stanie weryfikować dokumentów kierowców, często z dalekich państw. Od teraz będzie to możliwe, mówi Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Prawa jazdy wydane w Polsce znajdują się w naszych polskich systemach informatycznych. Policjanci więc mogą łatwo, jednoznacznie stwierdzić, czy kierujący posiada uprawnienia. Do tej pory policja nie mogła w prosty sposób sprawdzić, czy posiadane przez kierowcę prawo jazdy, które wydało inne państwo, na pewno jest legalne. Reprezentujący firmę Bolt w Polsce Paweł Kuncicki potwierdza Polskiemu Radiu, że kierowcom niespełniającym wymogów zablokowano dostęp do aplikacji. Jego zdaniem będą jednak negatywne konsekwencje nowych przepisów. Nawet 20% przejazdów, które są zamawiane przez pasażerów, może nie dojść do skutku. Negatywny wpływ tej zmiany na doświadczenie konsumenta jest już zauważalny, dlatego że 26% kierowców, którzy jeszcze w zeszłym tygodniu świadczyli usługi na naszej platformie, w tym tygodniu już nie może świadczyć, dlatego że nie spełnili tego wymogu. Niestety, ale to właśnie konsumenci będą najbardziej poszkodowani przy wprowadzeniu takich zmian, dlatego że już dzisiaj widzimy wydłużony czas oczekiwania. Ograniczona dostępność prowadzi do wzrostu cen. Za brak polskiego prawa jazdy policjant nałoży mandat na kierującego w wysokości 2000 zł. Zaostrzono też kary nawet do 1 000 000 zł dla przedsiębiorców pośredniczących w przewozach, którzy naruszą przepisy. Co siódme dziecko i nastolatek w Polsce mierzy się z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi. Szacuje się, że około 1 000 000 uczniów przeszło kryzysy psychiczne i wymaga specjalistycznej pomocy. W Warszawie zaprezentowano raport Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce. Raport ma charakter regulacyjny i skupia się na zaproponowaniu rozwiązań prawnych, które mają służyć poprawie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Obejmuje 3 obszary: ochronę zdrowia, nowe technologie i oświatę, powiedziała współautorka raportu Anna Partyka-Opiela. Regulowania kwestii związanych z psychologami szkolnymi i z pedagogami szkolnymi. Tu w szczególności brakuje nam bardzo dobrych standardów. W zakresie nowych technologii jednym z postulatów raportu jest rozszerzenie uprawnień szkół do ograniczenia korzystania przez uczniów z telefonów podczas lekcji i przerw, dodał Jan Bednarski z kancelarii Rymasz z Dort Magruta. Badania norweskie z tego roku tak naprawdę wskazują, że ma to duży wpływ na poprawę ocen uczniów w szkole, ale też wskazują, że po prawie o 45% zmniejszyły się przypadki cyberprzemocy w szkole. Według badań niektórzy uczniowie spędzają ponad 6 godzin dziennie surfując w internecie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Odszedł najwybitniejszy ambasador polskiej literatury w Szwecji. Tak w rozmowie z Polskim Radiem zmarłego tłumacza Andesza Bodegorda wspomina profesor Teresa Wallas. W wieku 80 lat zmarł jeden z najważniejszych tłumaczy polskiej literatury. Przekładał m.in. dzieła Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza. Był przyjacielem polskich pisarzy i poetów. Szczególna, bliska więź łączyła go z Wisławą Szymborską, podkreśla profesor Wallas, literaturoznawczyni z Uniwersytetu Jagiellońskiego i przyjaciółka noblistki. bywał często w Krakowie. No, był naszym przyjacielem, ale przede wszystkim był przyjacielem Szymborskiej. Naprawdę. Bardzo była do niego przywiązana. Wiedziała doskonale, że jemu w dużej mierze zawdzięcza Nobla. To, że Szwedzi mogli ją przeczytać po szwedzku w takim przekładzie, na pewno spowodowało też, że w ogóle zwrócono na nią uwagę. Podegaard przełożył na język szwedzki nie tylko wiersze Szymborskiej, a też Adama Zagajewskiego, Ewy Lipskiej, Czesława Miłosza, tłumaczył również prozę Witolda Gombrowicza i Pawła Hulego, a także reportaże Ryszarda Kapuścińskiego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po trzygodzinnym zapraszamy do Trójki. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko powiedzieć, jaka będzie pogoda w nocy. A w nocy na zachodzie i w centrum zachmurzenie umiarkowane i duże, z przelotnymi opadami deszczu, początkowo również zanikającymi burzami. Na krańcach wschodnich kraju zachmurzenie przeważnie małe i tam bez opadów. Na południowym zachodzie burze możliwe ponownie nad ranem. Temperatura minimalna od 13 stopni na północnym wschodzie do 17 stopni na zachodzie. Autopromocja. Klub Trójki. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. O roli dokumentalistów wobec kryzysu na polsko-białoruskiej granicy. Czy reportażysta może w ogóle opisywać świat inaczej niż z perspektywy człowieka? Pozycji jednostkowego nieszczęścia wobec kryzysu migracyjnego, który dotyka tak wielu. W programie posłuchamy audiodokumentu Bartosza Panka W jednym lesie. W audycji także spotkanie z jedną z najbardziej nagradzanych polskich dokumentalistek, Lidią Dudą, reżyserką filmu Las. Zapraszam, Anna Dudzińska. Klub Trójki. Audiodokument. Dziś tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jak lato, to Allegro Your Season. Już dzisiaj skorzystaj z wyjątkowej promocji na pielęgnację marki Basic Lab do minus 25%. Te i tysiące innych produktów na lato znajdziesz w jednym miejscu i to w super cenach. Jak tak, to Allegro. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, nie tylko tych starszych. Dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Tabletki Positivum Sen zawierają melatoninę oraz naturalne składniki, które ułatwiają zasypianie oraz pomagają przespać całą noc bez wybudzeń. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Dobrze rozegrane okazje na lodówki w MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca kupujesz lodówkę i zyskujesz. Wybieraj lodówki spośród wielu modeli i zgarnij nawet do 144,5-litrowych butelek Pepsi Zero Cukru gratis. Szczegóły akcji w regulaminie. Wybrane lodówki z Pepsi Zero Cukru w zestawie. Akcja trwa tylko do 23 czerwca. MediaMarkt. Tu bije serce futbolu. Let's go. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I w ten sposób kończymy dzisiejszą popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Olga Szućko, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i przed mikrofonem Wojciech Zawioła. Dziękuję za te trzy godziny. W studiu witam już mojego następcę przed mikrofonem, czyli debiutanta, a skoro debiutant, to musisz się przedstawić. Maciej Jankowski, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest zaszczyt i ogromna przyjemność móc debiutować na żywo na antenie Trójki, zwłaszcza, że Muszę przyznać, że nie spodziewałem się, że będę miał taką publiczność tam kibicującą w reżyserce, więc trochę jestem zestresowany. W takim razie witam na pokładzie i mikrofon przekazuję w twoje ręce, właśnie w twój głos. Rotacja. Na zegarach 19:09, tu program Trzeci Polskiego Radia. Ekipa w składzie Olga Szućko, Gosia Jakubowska, Adam Sobieraj i mówiący te słowa Maciej Jankowski. Zapraszamy na godzinę z muzyką nową głównie, choć do przeszłości też się dziś będziemy cofać. Powiemy o dwóch muzycznych wydarzeniach, które będą miały miejsce w tym tygodniu, a na jedno z nich będę miał dla Państwa zaproszenia. O tym jednak nieco później. Teraz przeniesiemy się do Anglii na start. My steep, go, go, far, far. Watch, watch, my steep. Trudno jest dobrze się przy tych dźwiękach nie bawić. Gosia Jakubowska, ochrzczona przeze mnie chwilę temu Gośką, bawiła się na pewno świetnie. Mam nadzieję, że państwo również. Gift Horse to jeden z singli, który zapowiadał najnowszy album Idols. I nie jest to wydawnictwo najłatwiejsze, trzeba przyznać. Dużo tam kombinują, dużo eksperymentują, no ale są też takie nagrania jak to sprzed chwili, które można określić mianem takiego znaku rozpoznawczego tej grupy. Zachęcam państwa do kontaktu, można mailowo maciej.jankowski@polskieradio.pl. Ten adres się jeszcze przyda, bo tak jak wspomniałem później, będę miał dla państwa kilka zaproszeń na wydarzenie, o którym sobie dziś porozmawiamy. Muzycznie u nas teraz rok 2024 i płyta, którą w całości poznaliśmy niewiele ponad 2 tygodnie temu. Jesteśmy w Anglii, choć z Bristolu przenieśliśmy się do Liverpoolu. To King Hanna, czyli zespół, który niebawem wyrusza w trasę. W czerwcu i na początku lipca pojawią się w Stanach Zjednoczonych. Później Europa i dużo, dużo koncertów we Włoszech. Tak się złożyło. I tak aż do końca września będą jeździć po Europie głównie. Nowa płyta nosi tytuł Big Swimmer, a na naszej liście przebojów pierwsza trójka. Znaleźć można jeden z utworów, które na tę płytę trafiły. Jak chcą państwo wesprzeć grupę King Hanna, proszę szukać nagrania New York Let's Do Nothing. Ostatnio z powodów oczywistych, czyli powodów wydawniczych, głośno jest o niejakiej Willow. Willow Smith, która poza tym, że realizuje swój projekt, nagrywa swoje albumy, to pojawia się też gościnnie u innych artystów i artystek. Ooh. pani Lala Hathaway, która w swojej karierze współpracowała z wieloma gigantami pokroju doktora Dre czy Snoop Dogga, do zaśpiewania na nowej płycie zaprosiła m.in. wspomnianą Willow, a efektem ich muzycznego spotkania jest zamykający album, nagranie Tunnels. Już jutro w warszawskiej Stodole odbędzie się koncert, na który, muszę przyznać, czekałem bardzo niecierpliwie. No i już za kilka chwil na antenie Trójki pojawi się rozmowa z jednym z członków zespołu, który wystąpi właśnie jutro w stolicy. Connor Deegan, czyli basista formacji Fontaines DC, za chwilę powie nieco więcej o płycie, o zmianach, które zachodzą w zespole i o trasie, która właśnie trwa i trwać będzie jeszcze długo. No to w oczekiwaniu na jego pojawienie się na antenie Trójki wysłuchamy pierwszego singla, który zapowiada płytę Romance. Tak brzmi pierwsza zapowiedź zaplanowanej na sierpień płyty Romance. A w miniony piątek miałem przyjemność połączyć się internetowo z Connorem Deeganem, czyli basistą formacji Fontaines DC. Rozmawialiśmy o płycie rzeczonej, o zmianach w twórczości zespołu, no i oczywiście o koncertach. Wiele się dzieje, już jutro występ w warszawskiej Stodole, a zatem jak nastroje, jak samopoczucie? Feel pretty good. I think it's a time where we get to be quite fresh in a way. Czujemy się bardzo dobrze i świeżo. To dla nas świetny czas. Wiele zmieniło się od premiery naszej ostatniej płyty, a to zdecydowanie działa na naszą korzyść. Niedawno rozpoczęliśmy trasę i wszystko wskazuje na to, że najbliższe 2 lata spędzimy koncertując. 2 lata w podróży, oczywiście z przerwami, ale jednak koncertom zawsze sprzyja nowy materiał. Nierzadko jest on pretekstem do takiego koncertu i całych tras zresztą także. W tym wypadku trasa już trwa, płyta ukaże się za kilka miesięcy, ale nowe utwory są przecież gotowe. I to chyba właśnie granie tych nowych utworów na żywo jest najbardziej ekscytujące. Pretty much, yeah. But I always love playing stuff like I Love You. Tak, choć uwielbiam grać takie utwory jak I Love You. Mamy parę nowych rzeczy do zaprezentowania. Gramy na żywo singiel, który niebawem się ukaże. To zawsze ekscytujące, móc dodać do setlisty nowy materiał. Zmienia się wtedy jej dynamika. Romance będzie 4. płytą w dorobku Fontaine's DC. Jest sporo materiału, na bazie którego już na tym etapie można śmiało wyciągać wnioski dotyczące tożsamości zespołu, bardzo szeroko rozumianej. Tożsamości, która niewątpliwie ewoluuje i to jest a propos tych zmian. Każda kolejna płyta odrobinę różni się od poprzedniczki, ale razem stanowią pewną spójną całość i nawet można pokusić się o stwierdzenie opowieść. Yeah, I think that's lovely. We exist in this music and it's the story of us growing up in music. We were learning a lot of how music works on our first record. To historia nas jako muzyków, nas uczących się jak najwięcej o tym rzemiośle. Z biegiem czasu zaczęły zmieniać się proporcje. Zaczęliśmy bardziej angażować się w muzykę, a wszystko inne zeszło na dalszy plan. Nie doszlibyśmy tu, gdzie jesteśmy, gdybyśmy nie poświęcili się muzyce i zamiast tego pracowali dziennie. Na naszych płytach wyraźna jest eksploracja Irlandii jako pewnej idei, tematu. Ireland as a theme, musical sounds for our first 3 records, but I think that this record is like a distinct change. Nadchodzący album jest w moim odczuciu zdecydowaną zmianą. Dawniej spotykaliśmy się w sali prób i ćwiczyliśmy wspólnie nasz materiał. Obecnie podchodzimy do tego nieco inaczej. Tworzymy piosenki, wykorzystując wszystko, co uważamy za konieczne, nie tylko nasze klasyczne instrumentarium. Dopiero później zastanawiamy się, jak zagrać je na żywo. Koncentrujemy się na pracy w studiu. To dla nas bardzo ciekawe. Czuję, że w ten sposób otwieramy sobie drzwi do wielu możliwości. This album that starts it, but I don't know, it really opens up the door to us being able to do anything, to be honest, in the future. Tych możliwości jest naprawdę nieskończoność, zważywszy na tempo, w jakim rozwija się zespół, popularność, jaką zyskuje na całym świecie i jakie tłumy gromadzi na koncertach. Do tego progres, który w tym przypadku oznaczać może poszukiwanie nowych rozwiązań podczas tworzenia i nagrywania, to jest to, co panowie z formacji Fontaine's DC bardzo sobie chwalą. I think that we wanted to expand our sound a bit from. Chcieliśmy rozszerzyć nasze brzmienie o dodatkowe instrumenty i nie skupiać się wyłącznie na 2 gitarach, basie i perkusji. Na dotychczasowych albumach zdarzały nam się drobne eksperymenty, ale nigdy nie były one motywami wiodącymi w naszych utworach. W singlu Starburster istotną rolę odgrywa mellotron. Pojawia się on też w innych nagraniach. That really showed that we want to capture a mood in the song. And we're willing to go to any lengths to do it. Zależy nam na uchwyceniu nastroju i jesteśmy gotowi zrobić wiele, by to osiągnąć. Może to oznaczać choćby nauczenie się gry na nowym instrumencie, czy pogłębienie muzycznej wiedzy. Współpraca z producentem Jamesem Fordem była dla nas bardzo cenna. Nasze brzmienie jest teraz głębsze niż kiedykolwiek. Dzieje się naprawdę wiele. Poza tym czuję, że na nowej płycie nie tylko warstwa liryczna, ale również muzyczna prowadzi narrację. Te 2 elementy zaczęły na siebie wzajemnie oddziaływać. Tak to odbieram i jest to dla mnie fascynujące. Słychać to w Starburster i innych utworach. Interesting way to me. It's more interesting. It's more of an interplay. You can hear that on Starburster and other songs like that, you know. Na przestrzeni lat ewoluował sposób pracy Fontaine's DC, zmieniło się też podejście do tworzenia, natomiast to, co zawsze mnie ciekawi, to czy zespół, który osiągnął sukces komercyjny, gra na wielkich scenach, wraca jeszcze do swoich korzeni, czyli spotyka się w sali prób i rzeźbi godzinami. It's changed a lot, but we do fight for that, like not with each other, but we strive to continue relating to each other in that way. as a band. Wiele się w tej materii zmieniło, ale walczymy o to. Oczywiście nie ze sobą. Po prostu staramy się cały czas funkcjonować jak zespół. Z drugiej strony, ta zmiana była dla nas w pewnym sensie uwalniająca. Nie jesteśmy już przywiązani wyłącznie do przypisanych nam instrumentów. Koncentrujemy się na tym, co dobre dla naszej muzyki. Na nadchodzącej płycie Romance zagrałem nawet na pianinie, zamiast trzymać się wyłącznie basu. To zasługa skupienia się na pracy w studiu. Nagrałem ścieżkę basową, a później mogłem eksperymentować. Ciekawe jest to, jak dzięki temu ewoluowały nasze role. Każdy z nas jest teraz po prostu muzykiem. To wyzwalające uczucie. Słowo zmiana powtarzało się w tej rozmowie niejednokrotnie. Zmiana czy też ewolucja. Natomiast skoro już tych zmian się trzymamy, no to niewątpliwie największą w życiu członków Fontaines D.C. było opuszczenie rodzinnej Irlandii. No i pytanie, czy ta przeprowadzka miała wpływ na codzienne funkcjonowanie zespołu. Zdecydowanie miało to na nas ogromny wpływ, ale nie od razu. Dawniej w Dublinie dużo więcej rzeczy robiliśmy samodzielnie. Obecnie mamy sporą ekipę. Management, ludzie pracujący z nami podczas tras. To się oczywiście musiało wydarzyć, biorąc pod uwagę skalę naszych koncertów i samego zespołu obecnie. Przeprowadzka do Londynu sprawiła, że staliśmy się ambitniejsi. W Dublinie byliśmy jednym z większych zespołów. Oczywiście są też ikony jak U2, natomiast nie jest to już kapela lokalna. W Londynie okazało się, że wcale nie jesteśmy już tak dużym zespołem. Właściwie byliśmy jednym z mniejszych. Scena jest tu bardzo bogata, a konkurencja ogromna. Zawsze pragnęliśmy osiągnąć sukces, a funkcjonowanie w tym samym środowisku, co artyści znacznie od nas więksi, sprawiło, że zaczęliśmy jeszcze ciężej na to pracować. We always had a kind of ambition in ourselves to want to be successful and want to do better and better. So being in the company of these kind of bigger acts and professionalism made us want to push for that. Conor Deegan III, mówił o nowej płycie, o trasie koncertowej i o zmianach zachodzących w zespole Fontaines D.C. Bynajmniej nie zmianach osobowych, ale takich, które myślę wszyscy już w sierpniu usłyszymy na wydawnictwie Romance, a już jutro być może w warszawskiej Stodole. To żeby jeszcze nastawić się koncertowo na to, co jutro się będzie działo w Warszawie, wysłuchamy fragmentu jednej z płyt koncertowych, które Fontaines D.C. mają na swoim koncie. A Lucid Dream w wykonaniu oczywiście na żywo. Does anyone know? A Night at Montrose to rok 2020 i trzypiosenkowy zestaw na żywo, który zafundowali nam panowie z grupy Fontaines DC. Bardzo dziękuję Connorowi za udział w dzisiejszej rotacji. Przypominam Państwu, że można się ze mną kontaktować. maciej.jankowski@polskieradio.pl to adres mailowy, z którego należy skorzystać, jeżeli chcą Państwo coś napisać, ale też za chwilę, jeżeli będą Państwo chcieli dostać od nas zaproszenie na pewne wydarzenie, które pod koniec tego tygodnia się rozpocznie. O tym za chwilę powiemy. A teraz jeszcze na moment zatrzymamy się przy muzyce polskiej. Wspominałem wcześniej naszą listę przebojów, pierwsza trójka. Można głosować na bardzo dużo utworów, między innymi na coś z nowej płyty, debiutanckiej płyty, dodajmy, formacji Przebiśniegi. Wychodzę na brzeg, zanosi się na deszcz i grom z jasnego nieba leje się jak z nosa krew. Pogoda na dziś, to w moją stronę liść. Znów padam w tarapaty, jak winogron spada kisz. Nie chciałam, ale smokłam zupełnie, to nie jest przeze mnie ten deszcz. Wybaczcie, ale dzisiaj nie wracam się, burza przetacza przez mnie. To nie jest takie proste, a wrócić tam po spalonym moście, a między palcami zimne oknie, a rozpaliłam i zapomnę. Stronie ty, pomiędzy nami płyną ludzie, ja zabijam łzy. I brzmi to jakoś obco, naiwnie, gdy mówią to imię, tak jakby pękały szwy. Nie chciałam, ale smokłam zupełnie, to nie jest przeze mnie ten deszcz. Wybaczcie, ale dzisiaj nie wracam się, burza przetacza przez mnie. Nie chciałam, ale smokłam zupełnie, to nie jest przeze mnie ten deszcz. Wybaczcie, ale dzisiaj nie wracam się, burza przetacza przez mnie. To Brzeg, czyli jedno z nagrań, które trafiły na debiutancką płytę formacji Przebiśniegi, tria Przebiśniegi w zasadzie. Zachęcamy do głosowania na pierwszą trójkę. Ona oczywiście na antenie trójki pojawia się w każdy piątek po godzinie 19. A tymczasem zaglądamy do kalendarza muzycznego, który także bogaty w wydarzenia związane nie tylko z urodzinami, czy też odejściem wielu znanych i szanowanych, kochanych artystów. Są premiery płyt, rocznice premier, ale też to, co rzuca się w oczy od razu, jak zajrzymy do kalendarza, to 17 czerwca 87 roku, kiedy to w amerykańskim mieście Compton, tak na marginesie mówiąc, bardzo wyraźnie zaznaczonym na hip-hopowej mapie świata, przyszedł na świat pan Kendrick Lamar. Of a prisoner on his way. your desire to fire bullets that stray. Track a tire, just tell you I'm tired and ran away. I should ask a choir, what do you require to sing a song that acquire me to have faith? That's the record spin, I should pray. For the record, I recognize that I'm easily prey. I got eight alive yesterday. I got animosity building, it's probably big as a building. Me jumping off of the roof, it's me just playing it safe. But what am I supposed to do when the topic is red or blue? And you understand that I ain't, but no, I'm accustomed to just a couple that look for trouble and live in the street with rank. No better picture to paint than me walking from Bible study and call his homies because he had said he noticed my face from a function that took in place. They was wondering if I bang. Step on my neck and get blood on your Nike checks. I don't mind, cause one day you respect the good kid, Mad City. Mass hallucinations, baby. Strobe lights blinding me in my hindsight, finding me by myself. Promise me you can help. In all honesty, I got time to be copacetic until you have finally made decision to hold me against my will. It was like a head-on collision that folded me standing still. I can never pick out the difference and grade a cop on the bill. Every time you clock in the morning, I feel you just wanna kill all my innocence while ignoring my purpose to persevere as a better person. I know you heard this and probably in fear, but what am I supposed to do when the blinking of red and blue flash from the top of your roof and your dog has to say roof and you ask, lift up your shirt cause you wonder if a tattoo of affiliation can make it a pleasure to put me through gang fouls. But that don't matter because the matter is racial profile. I heard them chatter, he's probably young but I know that he's down. Step on his neck, it's hard as your bulletproof vest. He don't mind, he know we never respect the good kid, Mad City. Mass hallucinations, baby. Ill education, baby. Room, 20 zannies in these rooms, grown up candy for pain. Can we live in the same society? It's entirely stressful upon my brain. You hired me as a victim, I quietly hope for change. When violence is the rhythm, inspired me to obtain the silence in this room. With 20 zannies and strooms, some grown up candy, I lost it. I feel it's nothing to lose. The street's sure to release the worst out of my best. Don't mind, cause now you up in your net. To good kid, Mad City. Mass hallucinations, baby. Education, baby. Wanna reconnect with your elation. This is your station, baby. Często pytam artystów, jeżeli przychodzi mi z nimi rozmawiać o zjawisko kultowości. Kultowości, która jest bardzo ciekawym zagadnieniem, ponieważ tak jak kiedyś doświadczaliśmy takich artystów jak Beatlesi czy Stonesi i obecnie mówimy o nich jak o legendach, tak zastanawiam się, czy za lat 50 będziemy o niektórych artystach obecnie popularnych mówić w taki sam sposób, ale jak już miałbym wskazać, oczywiście to jest tylko moje zdanie, ale jakbym miał wskazać kogoś, kto ma szansę stać się takim artystą, no to niewątpliwie w kontekście hip-hopu można tu mówić o Kendricku Lamarze. Na płytę Good Kid, Mad City, która ukazała się w roku 2012, to jest absolutnie kultowy tytuł, który po prostu trzeba znać i bardzo zachęcam Państwa do wysłuchania tej i innych płyt Kendricka Lamara. Wspominałem, że jeszcze jedno wydarzenie dziś omówimy i że będę rozdawał Państwu zaproszenia na to wydarzenie. W czwartek rozpoczynamy ta Nowa Muzyka, to jest kolejne wydanie tego festiwalu. No i na 4 dni Katowice staną się stolicą nowej muzyki w Polsce. Jak mają Państwo ochotę wybrać się na to wydarzenie, to mamy kilka podwójnych karnetów do dyspozycji. maciej.jankowski@polskieradio.pl. Proszę pisać. Decide to make an endless night. Still I'll come to remember. If we're in love, we should make love. If we're in love, we should make love. If we're in love, we should make love. When will we be lovers? If we're in love, we should make love. If we're in love, we should make love. If we're in love, we can make love. When will that be? Pozostaje do godziny 20. Za moment będziemy kończyć, ale jeszcze jedno nagranie uda nam się zagrać. Jednego nagrania uda nam się wysłuchać. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzoną godzinę. Pierwszą godzinę muzyczną w moim wykonaniu na antenie Trójki. Bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości, które napływały mailowo i zapraszam do słuchania nas oczywiście, kiedy tylko Państwo mają sposobność. Dziękujemy i do usłyszenia już przy najbliższej okazji. Mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu. A to Lola Young, która zaprezentuje nam nagranie Messy, które także na liście Trójki się znajduje. Leave me waiting outside the station when it was like -4 degrees and I get what you say. I just really don't want to hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. Where the hell I've been, and I'm too perfect, so I open. Autopromocja. Studio Euro w Trójce. Cena powinien być puchar. Chcemy, tak jak mówię, wygrać każdy mecz. Wszystko, co trzeba wiedzieć o najważniejszych wydarzeniach turnieju. Zbliżamy się do siebie. W jednym kierunku patrzymy i można czuć wsparcie kolegi za plecami. Wypowiedzi piłkarzy i trenerów. Komentarze ekspertów. Relacje wysłanników Polskiego Radia. Studio Euro w Trójce. Zapraszamy jutro o 7.15 i 17.05. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mediamarkt, tu bije serce futbolu. 55-calowy telewizor TCL. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za 999 zł. A laptop HP 15 z procesorem Intel Core i5 13 generacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za 1999 zł. Mediamarkt. 3 dni, 3 etapy, 300% emocji. Tour de Pologne Women to wyścig, obok którego nikt nie przejdzie obojętnie. Zawodniczki z drużyn z całego świata będą walczyć o zwycięstwa w województwie lubelskim na metach, w Lublinie, Kraśniku i Kazimierzu Dolnym. Start 28, finał 30 czerwca. To trzeba zobaczyć. Patroni medialni, sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, TVP Sport. Kolarzom kibicują Arche Nałęczów, Drutex, Lotto oraz sponsor główny wyścigu Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Czujesz, że robi się nieprzyjemnie? Pocisz się coraz bardziej i bardziej. Masz problem, bo twój antyperspirant się nie sprawdził? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant Rolon. Medispirant jest bezwzględnie skuteczny. Blokuje pocenie od razu, nie dopuszczając do powstania przykrego zapachu. Medispirant nie podrażnia skóry, a do tego nie pozostawia śladów na ubraniach. Działa tak długo, aż do 7 dni. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Żegnamy